انی بے شک میں، بما ساتھ اس کے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہوں، ولی سلیمان الریح اور واسطے سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو یعنی مسخر کیا، غدوہا اس کا چلنا صبح کے وقت، شہرن ایک مہینے کی راہ تک یا ایک مہینہ، ورواحہا اور شام کے وقت اس کا چلنا، شہرن ایک مہینے کا، واسلنا اور بہا دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، عین القطر پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ، ومن الجن اور جنوں میں سے، من یعملو جو کام کرتے تھے، بین یدیہ اس کے آگے، بإذن ربہ اس کے رب کے اذن کے ساتھ، ومن یزغ اور جو سرتابی کرتا، منہم ان میں سے یا جو منحرف ہوتا ان میں سے، ان امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ ہم چکھاتے اس کو، من عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں سے، یعملونا وہ بناتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاؤ جو وہ چاہتا، من محاریبا قلعوں میں سے، بلند عمارتوں میں سے، وتماثیل اور تصویریں، وجفان اور لگن، کل جوابی حوض کی طرح، وقدور اور دیگیں، راسیات گاڑی ہوئی، جمی ہوئی، اعملو عمل کرو، آل داود اے آل داود، شکرن شکر کے طریقے پر، وقلیل اور کتنے کم، من عبادی میرے بندوں میں سے، الشکور شکر گزار ہیں، فلما پھر جب، قدینا مقرر کیا ہم نے، علیہ اس پر، الموت موت، ما دلہم نہیں خبردار کیا ان کو، علی موتی ہی اس کی موت پر، الا مگر، دابت الارضی زمین کے کیڑے نے، تأکلو کھا رہا تھا، من سعتہ اس کے عصا کو، فلما پھر جب، خر وہ گر پڑا، تبینت الجن جان لیا جنوں نے، ان کے لو کانو اگر ہوتے وہ، یعلمون الغیب علم رکھتے غیب کا، ما لبسو نہ وہ رہتے، نہ ٹھہرتے، فی العذاب المہین رسوا کن عذاب میں، لقد کانا البتہ تحقیق ہے، لسبئن سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے گھروں میں، آیتن ایک نشانی، جنتانی دو باغ، ایمین دائیں طرف سے، وشمال اور بائیں جانب سے، کلو کھاؤ، من رزق ربکم اپنے رب کے رزق میں سے، وشکرو لہ اور شکر کرو اس کے لیے،

ویأتی اور لے آئے، بخلق جدید ایک نئی مخلوق، وما ذالک اور نہیں یہ، اللہ ہی اللہ پر، بعزیز دشوار مشکل، ولا تزرو اور نہ بوجھ اٹھائے گا، وازرتن بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرا بوجھ کسی دوسرے کا، وان تدعو اور اگر پکارے گا، مسقلتن بوجھ سے لدا ہوا، الہم لہا اس کے اٹھانے کی طرف، لا یحمل نہ اٹھایا جائے گا، منہ اس سے، شیء کچھ بھی، ولو کانا اور اگرچہ ہو، ذا قربا قرابت دار، انما بے شک، تنذر الذین تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو، یخشونا جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ طور پر، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومن تزکا اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، فانما تو بے شک، یتزکا وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، لنفسه اپنی ذات کے لیے، والى اللہ اور اللہ کی طرف، المسیر لوٹنا ہے، وما یستوی اور نہیں برابر ہو سکتے، الاعمى اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ولا الظلمات اور نہ اندھیرے، ولا النور اور نہ روشنی، ولا الظل اور نہ سایہ، ولا الحرور اور نہ دھوپ کی تپش، وما یستوی اور نہیں برابر ہو سکتے، الاحیاء زندہ، ولا الاموات اور نہ مردے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یسمع سنواتا ہے، من یشا جس کو چاہتا ہے، وما انت اور نہیں تو، بمسمع سنوانے والا، من فی القبور ان کو جو قبروں میں ہیں، ان انت نہیں تو، الا مگر، نذیر خبردار کرنے والا، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، وَإِن مِّن أُمَّتٍ اور نہیں کوئی بھی امت، الا مگر، خلا گزرا ہے، فیہا اس میں، نذیر خبردار کرنے والا ڈرانے والا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد تو تحقیق، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، وبالزبر اور ساتھ صحیفوں کے، وبالکتاب المنیر اور ساتھ روشن کتاب کے، ثم پھر، اخذت الذین، میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، فکیف کانا، تو کس طرح ہوا، نکیری، میرا عذاب، میری سزا، الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، انزلا، اتارا، من السمائی، آسمان سے، ما ان، پانی، فاخرجنا، پھر نکالے ہم نے، بہی، ساتھ اس کے، سمراتن، پھل، مختلفن، مختلف ہیں، الوانہا، رنگ ان کے، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جددن، دھاریاں ہیں، بیدن، سفید، وحمرن، اور سرخ، مختلفن، مختلف ہیں، الوانہا، رنگ ان کے، وغرابیب، اور سیاہ، سودن، کالے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب بھی، اور جانوروں میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، مختلف، مختلف ہیں، الوانہ، رنگ ان کے، کذالک، اسی طرح، انما، بے شک، یخش اللہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء، جاننے والے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہے، غفور، بخشنے والا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون، جو پڑھتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، واقام الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرن، پوشیدہ، وعلانیتن، اور ظاہری، یرجونا، امید رکھتے ہیں، تجارتن، ایک تجارت کی، لن تبور، ہرگز خسارہ نہ پائے گی، لیوفیہم، تاکہ وہ پورا دے ان کو، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم، اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، انہو، بے شک وہ، غفور، بخشنے والا ہے، شکور، قدردان ہے، والذی، اور وہ چیز، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، کو وہی حق ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسطے اس کے جو، بین یدیہ، اس سے پہلے آئی ہے یا اس کے آگے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، لخبیر، البتہ باخبر ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، ثم، پھر، اورثنا، وارث بنایا ہم نے، الکتاب کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، استفینا چن لیا ہم نے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم تو ان میں سے بعض، ظالمن ظالم ہیں، لنفسہ اپنی جان کے لیے، ومنہم اور ان میں سے، مقتصد درمیانہ رو ہیں، بیچ کے راستے ہیں، ومنہم اور ان میں سے بعض، سابقن سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، بالخیراتی نیکیوں میں، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، ذالک یہ، هو الفضل الکبیر وہ فضل ہے بڑا، جنات عدن ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا یا ریشم ہوگا، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، اذهب جو لے گیا، انا ہم سے، الحزن غم کو، ان ربنا بے شک رب ہمارا، لغفور شکور البتہ بخشش فرمانے والا قدردان ہے، الذی جس نے، احلنا ٹھہرایا ہم کو، دار المقامتی قیام کے گھر، من فضلہی اپنے فضل سے، لا یمسنا نہیں چھوئے گی ہم کو، فیہا اس میں، نصبن کوئی مشقت، ولا یمسنا اور نہیں چھوئے گی ہم کو، فیہا اس میں، لغوب کوئی تکان سستی، والذین اور وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، نار جہنم جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم نہ پورا کیا جائے گا ان پر، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کا، فیموتو تو وہ مر جائیں، ولا یخففو اور نہ ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، من عذابہا اس کے عذاب میں سے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور ہر ناشکرے کو، وہم اور وہ، یسترخونا فریاد کریں گے، فیہا اس میں، کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہم کو، نعمل ہم عمل کریں، صالحن اچھے، غیر علاوہ، الذی اس کے جو، کننا تھے ہم، نعمل ہم عمل کرتے، اولم کیا بھلا نہیں، نعمرکم، ہم نے عمر دی تم کو، ما یتذکرو، کہ نصیحت پکڑتا، فی ہی اس میں، من تذکرا، جو نصیحت لینا چاہتا تھا، وجاءکم، اور آ گیا تمہارے پاس، النذیر، خبردار کرنے والا، فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین، پس نہیں ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عالم، جاننے والا ہے، غیب السماوات، آسمانوں کے غیب کو، والارض، اور زمین کے، انہو، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، اس نے بنایا تم کو، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے، فعلیہ، تو اس پر ہے، کفرہ، اس کا کفر، ولا یزید، اور نہیں اضافہ کرے گا، الکافرین، کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا، مگر غضب میں، شدید بغض میں، ولا یزید الکافرین، اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارہ، مگر خسارے میں، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین، وہ جو، تدعونا، تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے، ام لہم، یا ان کے لیے، شرکن، کوئی حصہ ہے، فِس سماواتی، آسمانوں میں، ام آتیناہم کتاباً، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، فہم، تو وہ، علی بینتن، اوپر ایک دلیل کے ہیں، منہو، اس سے، بل، بلکہ، ان یعد الظالمون، نہیں وعدے کرتے ظالم، بعضهم، ان میں سے بعض، بعضن، بعض سے، الا غرورا، مگر دھوکے کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یمسک السماوات والارض، تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ ٹل جائیں گے، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، اِنْ اَمْسَكَهُمَا، نہیں ان دونوں کو تھامنے والا، مِنْ اَحَدٍ، کوئی ایک، مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد، اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا، ہے، حلیمن، حلم والا، بردبار، غفورا، بخشنے والا، واقسمو، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی، لئن جاءہم البتہ اگر آیا ان کے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، لیکونن البتہ ضرور وہ ہوں گے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، من احد الامم امتوں میں سے کسی ایک سے، یعنی بڑھ کر، بڑھ کر بریکٹ میں لکھ لیں، فلما جاءہم پھر جب آ گیا ان کے پاس، نذیر ڈرانے والا، ما زادہم نہ اضافہ ہوا ان میں، الا نفورا مگر نفرت کا، استکبارن تکبر کی وجہ سے، فی الارض زمین میں، ومکر السیئ اور بری چال کی وجہ سے، ولا یحیک المکر السیئ اور نہیں گھیرتی بری چال، الا باہل مگر اپنے اہل کو یا اس کے اہل کو، فہل تو نہیں، ینظرونا وہ انتظار کرتے، الا مگر، سنت الاولین پہلوں کی سنت کا، پہلوں کے طریقے کا، فلن تو ہرگز نہیں، تجدا تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کے طریقے کو، تبدیلا بدلنے والا، ولن تجدا اور ہرگز نہ تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کی سنت کو، تحویلا پھرنے والا، بدلنے والا، اولم یسیرو فی الارض کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھتے، کیف کانا کس طرح ہوا، عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکانو اور تھے وہ، اشد زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتن قوت میں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیعجزہ کہ عاجز کرے اس کو، من شیئن کسی چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، علیمن جاننے والا، قدیرن قدرت رکھنے والا، ولو اور اگر، یؤاخذ اللہ پکڑ لے اللہ، الناس لوگوں کو، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ما ترکا نہ چھوڑے، الا ظہرہا اس کی پشت پر، من دابہ کوئی جاندار، ولیکن لیکن، یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو، الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک کے لیے، فاذا جاء پھر جب آ جاتی ہے، اجلہم ان کی مقرر مدت، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بعبادہ اس کے بندوں کے ساتھ، بصیرا دیکھنے والا، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، یاسین یاسین، والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، تنزیلا نازل کردہ ہے، العزیز الرحیم زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف سے، لتنذر تاکہ تم خبردار کرو، قومن ایک قوم کو، ما انذر نہیں خبردار کیے گئے، آباؤہم ان کے آباؤ اجداد، فہم تو وہ، غافلون غافل ہیں، لقد البتہ تحقیق، حق القول ثابت ہو گئی حق ہو گئی بات، علی اکثرہم ان کی اکثریت پر، فہم پس وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، انا بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے ہم نے، فی آناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالن توق، فہیا تو وہ، الی الاذقان ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم تو وہ، مقمحون سر اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا اور بنا دی ہم نے، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، سدن ایک دیوار، فاغشیناہم پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فہم پس وہ، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، وسوا ان اور برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ تم ڈراؤ ان کو، ام لم یا نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، انما بے شک، تنذرو تم خبردار کر سکتے ہو، من جو، اتبع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، وخشیا اور ڈرے، الرحمن رحمان سے، بالغیب سات غیب کے یا غائبانہ طور پر، فبشر ہو پس خوشخبری دے دو اس کو، بمغفرتن بخشش کی، و اجر کریم اور عزت والے اجر کی، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو،